To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 lutego, jest 9. Justyna Mączka. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Już dziś może zapaść wyrok na sprawców brutalnego gwałtu i pobicia polskich turystów we włoskim Rimini. PO poprze Zdzisława Krasnodębskiego na nowego wiceszefa Europarlamentu, jeśli taka kandydatura zostanie zgłoszona, mówi w Trójce lider Platformy Grzegorz Schetyna. Jest amerykański raport w sprawie zatonięcia kontenerowca El Faro 2 lata temu. W wypadku zginęło 5 polskich marynarzy. Lada chwila przed włoskim sądem powinien ruszyć proces 3 niepełnoletnich sprawców ataku na polskich turystów. Doszło do niego na plaży w Rimini w sierpniu ubiegłego roku. Młoda kobieta została wielokrotnie brutalnie zgwałcona, jej partner pobity. Wyrok może zapaść już na pierwszej rozprawie. Pełnoletni przywódca gangu już został skazany. Z Bolonii relacjonuje Piotr Kowalczuk. Przed sądem w Bolonii stanie 2 urodzonych we Włoszech amerykańskich braci w wieku 15 i 17 lat oraz 16-letni Nigeryjczyk. Prokuratura postawiła im 8 zarzutów. Najcięższe to napad i gwałt. Ponieważ stają przed sądem dla nieletnich, zgodnie z włoskim prawem rozprawa będzie się toczyć przy drzwiach zamkniętych, a dziennikarze nie zostaną wpuszczeni do gmachu. Jak powiedział Polskiemu Radiu w rozmowie telefonicznej obrońca Marokańczyków, adwokat Marco Defendini, spodziewa się, że zostaną potraktowani łagodniej niż dorosły Kongijczyk. Są niepełnoletni, przysługuje im redukcja kary. W odróżnieniu od skazanego Butungu nie próbowali uciekać. Zgłosili się na policję, pomagali śledczym. Spodziewam się, że prokurator zażąda 8-10 lat więzienia. Pełnoletni przywódca gangu, Kongijczyk Guerlain Butungu, został w listopadzie w pierwszej instancji skazany na 16 lat więzienia. Z Bolonii Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Europoseł PiSu Zdzisław Krasnodębski ma zastąpić Ryszarda Czarneckiego na stanowisku wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. To nieoficjalne ustalenia Polskiego Radia. Teraz tę kandydaturę musi zaakceptować cała grupa konserwatystów, do której należy Prawo i Sprawiedliwość. Ryszard Czarnecki został wczoraj odwołany za słowa o szmalcownikach w wypowiedzi dotyczącej europosłanki PO Róży Thun. Szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zapowiedział w Trójce, że jeśli takie będą ustalenia Europejskiej Partii Ludowej, do której należy PO, to ta kandydatura zostanie poparta. To jest zawsze ustalenie nie tylko delegacji czy grupy narodowej, ale przede wszystkim frakcji. I tu Europejska Partia Ludowa uszanuje wskazanie tej frakcji konserwatywnej. I myślę, że zrobi to cała największa grupa, jaką jest Europejska Partia Ludowa. Nie będzie różnicy. Wiadomo, że konsultacje w tej sprawie cały czas trwają. Handel ludźmi to także we współczesnym świecie duży problem. Ofiarą tego przestępstwa co roku padają 2 miliony osób. Łatwym celem są uchodźcy wykorzystywani do niewolniczej pracy, ale wśród pokrzywdzonych są także Polacy. Tym dramatem już po raz czwarty zajmuje się Kościół katolicki. Grzegorz Maciek. Standardowe wyobrażenie o ofiarach handlu ludźmi to młode, lekkomyślne kobiety zmuszane do prostytucji. Takie podejście to błąd, mówi Joanna Garnier z Fundacji La Strada. Coraz mniej przypadków w seksbiznesie. Coraz więcej rekrutowanych do różnego rodzaju prac przymusowych. Polska również jest krajem, gdzie występuje problem niewolniczej pracy migrantów. Chodzi o nielegalnie zatrudnianych w naszym kraju obywateli Ukrainy, Wietnamu czy Pakistanu, dodaje Sylwia Siekierska z Fundacji 24. Na 7. Polska staje się niestety krajem docelowym. Na naszym terenie, na terenie Polski pojawiają się ludzie, którzy handlują w Polsce ludźmi. Jednym z celów dnia modlitwy i refleksji na temat handlu ludźmi jest wywołanie dyskusji. Grzegorz Maciek, Polskie Radio. Błąd człowieka był przyczyną zatonięcia kontenerowca El Faro. Zły był także stan samej jednostki. Amerykańscy eksperci opublikowali raport w tej sprawie. W katastrofie zginęło 33 członków załogi, wśród których było 5 Polaków. Do tragedii doszło 1 października 2015 roku w rejonie wysp Bahama podczas szalejącego huraganu. Kapitan nie powinien wyprowadzać kontenerowca w rejon huraganu. Ponadto armator nie zapewnił znajdującym się na pokładzie marynarzom należytego bezpieczeństwa. Komisja ustaliła m.in., że system stabilizacji jednostki był wadliwy. Kłopoty ze statecznością doprowadziły do awarii systemu napędowego w trudnych, sztormowych warunkach. Statek był wyposażony w przestarzałe łodzie ratunkowe nieprzydatne przy huraganowym wietrze. Rada Bezpieczeństwa Transportu wskazała również wiele innych ważnych kwestii. Wśród nich pojawia się pytanie, czy kapitan, decydując się na przejście przez rejon huraganu, działał pod presją armatora. Krótko przed utratą łączności z jednostką załoga alarmowała, że statek nabiera wody. Na 10 minut przed końcem nagrania kapitan nakazuje załodze opuścić jednostkę. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Pora teraz na wiadomości sportowe. I w studiu Adam Malecki. Już tylko dzień pozostał do oficjalnego rozpoczęcia zimowych igrzysk w Pjongczangu. Ceremonia otwarcia jutro. W wiosce olimpijskiej na maszt została wciągnięta polska flaga, mówi prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. Zawsze jest podniosła uroczystość, polski hymn, ściągnięcie flagi, nasza reprezentacja, która w podniosłym momencie jest ze sobą razem. Ładny początek, miła atmosfera, moim zdaniem świetnie przygotowana wioska, dobra organizacja. I rzeczywiście to, że organizacyjnie wszystko jest zapięte na ostatni guzik, potwierdza nasz specjalny wysłannik z Pjongczangu. Zanim jeszcze igrzyska się rozpoczęły, widać, że pomysł Koreańczyków na to, jak je zorganizować, był trafiony. Obiekty olimpijskie odległe są o 50 minut jazdy od Seulu, co czyni je najbardziej dostępnymi igrzyskami w historii. Nasz plan polega na skoncentrowaniu obiektów w dwóch rejonach, Alpensja i Nadmorskim, oddalonych od siebie o zaledwie 31 km, o 20 minut jazdy. Wszystko jest najbardziej scentralizowane w historii igrzysk, dając szansę zobaczyć więcej, podróżując mniej. To experience more and travel less. Transport, achillesowa pięta wszystkich zawodów, na razie działa bez zarzutu. Wszystko raczej działa, choć gdzieniegdzie podobno pozamarzały jakieś rury. Ale skoro jest tak zimno, to chyba normalne. Czekamy na kibiców, mówią Koreańczycy. Z Pjongczangu Tomasz Gorazdowski. A my czekamy na wyniki, dobre wyniki sportowców. Dziś pierwsze emocje z naszymi skoczkami w roli głównej. Kamil Stoch, Stefan Hula, Maciej Kot i Dawid Kubacki wystartują w kwalifikacjach do sobotniego konkursu. Początek o 13.30. Dziś także w Tallinie w kolejnym meczu Pucharu Federacji zagrają nasze tenisistki. Po wczorajszym zwycięstwie w grupie pierwszej strefy euroafrykańskiej z Austrią dziś czas na Łotwę. Wczoraj udany debiut w roli kapitana zaliczył Dawid Celt. Cieszę się, że ten debiut wypadł pomyślnie. Wygraliśmy mecz i to jest najważniejsze. Jest to inna sprawa w momencie, kiedy jesteś tym głównym trenerem odpowiadającym za to, więc jest zdecydowanie więcej spraw, na które trzeba zwracać uwagę. Oczywiście doświadczenie mam duże, bo tych Fed Cupów przeżyłem z Tomkiem Wiktorowskim bardzo dużo i obserwacji i doświadczenia mam mnóstwo. Natomiast jest to inne odczucie w momencie, kiedy siedzisz tutaj na ławce z dziewczynami, a w momencie, kiedy siedzisz równie blisko ich, ale na tej drugiej ławce za nimi. Także to jest całkiem inna sprawa. O pierwszą wygraną w Bułgarii zagrają za to siatkarki Chemika Police. W Lidze Mistrzyń dotąd wygrały dwa mecze, jeden przegrały. Mistrzynie Polski powalczą z Maricą Płowdiw. Początek meczu o 17.30. Na zachodzie i północy dość pogodnie, na południu, wschodzie i w centrum pochmurno i przelotne opady śniegu, w Bieszczadach porowisty wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. W ciągu dnia minus 2 stopnie na Mazurach, w centrum 0, na krańcach zachodnich do plus 1, ale na razie na północy jest zdecydowanie chłodniej, w Gdańsku minus 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w Mediamarkt. Bez odsetek, bez prowizji. Kupując nowoczesny oczyszczacz powietrza Philips za 1349 zł, oszczędzasz 50 zł. A kupując ekspres automatyczny Siemens za 3399 zł, oszczędzasz 300 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 15 grudnia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 11 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med, bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz cytryny aż 40% taniej, tylko 4,79 za kilogram. A polskie pieczarki jedynie 2,89 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Czy wiesz, że często właśnie u mężczyzn wątroba szczególnie wymaga wsparcia? Tłuste jedzenie, ciężkostrawne przekąski, używki. To wszystko sprawia, że wątroba jest w defensywie. Co robić? To proste. Zastosuj suplement diety Altra. Altra zawiera fosfolipidy sojowe, a do tego aż 5 składników, w tym wyciąg z liści karczocha wspomagający pracę wątroby. I dlatego jest tak ważna dla nas facetów. Altra. Męski sposób na wątrobę. Opakowanie 20 kapsułek w aptece za mniej niż 9 zł. Szczegóły na www.męskawątroba.pl. Aflofarm. Zatrzymaj się na stacji BP i wstąp do White Bean Cafe. Przygotujemy dla Ciebie wyśmienitą kawę, której smak zachwyca za każdym razem. Świeża, aromatyczna, parzona z pasją. Po prostu doskonała. Zawsze prosto z ekspresu. White Bean Cafe. Najlepsza kawa płynie z ekspresu. BP. Kierujemy się Tobą.

Pączki towarzyszą nam dziś od samego rana i wszystko na to wskazuje, że będzie tak do wieczora. W studiu trójkowym już pachną. Od rana, to wiem, słuchałam poranka i Marcina Łukawskiego. No i ja z tej okazji mam dla Państwa taki rymowany prezent. Uwaga! Raz pewna słuchaczka z Łodzi stwierdziła, że pączek nie szkodzi, więc zjadła 30, bo więcej nie zmieści. I nadal wszystkim słodzi. Jeśli chcą Państwo odwdzięczyć się, czekam na limeryki z pączkiem w tle, albo nawet z pączkiem w roli głównej. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Ale w do południa nie będziemy rozmawiać dziś wyłącznie o pączkach. Do południa. Będzie również o tym, jak wymiana chaotycznych, krzykliwych i zaśmiecających przestrzeń miejską szyldów reklamowych na nowe i estetyczne może zmienić wyraz ulicy. Od lat namawia do tego Stowarzyszenie Traffic Design. I nie tylko namawia, także realizuje tego rodzaju projekty. Ostatnio na warszawskiej Pradze. Na początku ludzi cechuje pewnego rodzaju nieufność, ponieważ my przychodzimy i mówimy, że jesteśmy organizacją pozarządową i za darmo zmienimy im szyld. No to brzmi jak jakiś dziwny skok na wnuczka, czy jakiś taki inny system. W każdym razie są osoby, które nam odmawiają z różnych powodów, ale jest to zdecydowana mniejszość. O nowych szyldach na starej Pradze dziś w pracowni projektowej u Agnieszki Stępień za mniej więcej pół godziny. Kwadrans po 10:00, dzieci, które wiedzą lepiej. Pusty czwartek, tam się jest taki dzień, pączki się obierzela do nocy, do dzień i potem boli brzucho. Ach, tam sobie zjem pączka. No i jem z apetytem. Ach, tam. A moja mama piecze pączki w piekarni. No bo mamy to wszystko potrafią, a piekarnię to może nawet tata wybudował. Ciąg dalszy dziecięcych mądrości po 10:00 w fajnym filmie Ryszarda Jaźwińskiego o wczorajszych nominacjach do Orłów Nagród Polskiej Akademii Filmowej Wioletta Kamińska. Dla mnie jest to pewnego rodzaju zaskoczenie, bo nie wiedziałam, że aż tyle nominacji, bo jak tutaj na szybko wyliczyliśmy, to Cicha Noc w reżyserii Piotra Domaleskiego otrzymała 11 tych nominacji. Więcej kwadrans przed 11:00. Grażyna Dobroń w instrukcji obsługi człowieka, między innymi o tym, jak poprawić funkcjonowanie mózgu. To kwadrans po 11:00, a o 11:30 w cyklu Za górami, za lasami o tym, co można przewozić samolotem i dlaczego niektórzy mogą wszystko. Swego czasu bardzo głośno było o jakimś arabskim szejku, który wykupił całą klasę biznes dla swoich kilkunastu sokołów. Byli to po prostu normalni pasażerowie linii lotniczych. Kto Boga temu zabroni? A ja już wiem, że jest pewien haczyk, który każdy z nas może wykorzystać, żeby na pokład samolotu zwierzę wnieść. Szczegóły jeszcze przed południem, a na koniec przypominam o trójkowej lekturze, na którą zaprasza Barbara Marcinik. Wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam, że to za tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Myślami z wilkami i między niewiastami, ulicą, rzeką płynę. Do ciebie i od ciebie, ja długo jeszcze nie wiem, na zawsze będziesz przy mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę.

nie będzie, ale co ciekawe, ci najwięksi konkurenci, czyli te duże sieci handlowe, wcale nie chcą tak łatwo oddać pola i co zapowiadają? Że w soboty, przed tymi niedzielami, kiedy zakaz będzie obowiązywał, będą pracować dłużej, niektóre nawet do północy. No i to rykoszetem uderzy w pracowników, a miało sprzyjać zatrudnionym w tych gigantach. I rodzinie, to prawda. I rodzinie. Ich rodzinom. Mhm. No bo jak będą pracować do północy, a w poniedziałek zaczynać o 5 rano, no to ustawodawca co prawda zastrzega, że nie wcześniej niż o 5 rano. To jest kuriozalna ustawa, nikomu niepotrzebna, niczego dobrego nie zrobi, a teraz te dysproporcje, które wywoła, no one rzeczywiście dla wielu tych małych sklepikarzy mogą być problemem. No bo tak, te giganty sobie poradzą, bo będą pracować dłużej, ale te małe galerie już zapowiadają właściciele, że one będą zamknięte. A przecież te małe galerie żyją z małych sklepików, które właśnie miały być chronione. I teraz jest sytuacja taka, że te małe sklepiki w małych galeriach będą zamknięte, a takie same sklepiki obok na ulicy będą czynne. Więc jaka tu jest sprawiedliwość? Gdzie tu jest logika tego zjawiska? Dworce kolejowe, porty lotnicze miały być z tej ustawy wyłączone. Sytuację dzisiaj mamy taką, że dworce kolejowe, zwłaszcza, stały się przybudówkami do galerii handlowych. W bardzo wielu miastach. I teraz te dworce funkcjonują, a te przybudówki funkcjonują, a te dworce, galerie są nieczynne. No i znowu pytanie, one będą wyłączone czy nie będą? Pasażerowie na takich dworcach będą pozbawieni jakichkolwiek usług, bo one wszystkie są w tej galerii, a ona będzie nieczynna. Na peronach się nie handluje raczej. No więc jest mnóstwo wątpliwości takich, które pewnie będą stwarzały problemy. A nowe przepisy wejdą w życie już w marcu. Szykują się także zmiany w kodeksie pracy, nieco inne. Nad nowymi regulacjami pracuje powołana przez rząd komisja kodyfikacyjna. Uwaga, pensja za nadgodziny nie trafiałaby w świetle tych nowych regulacji od razu do kieszeni zatrudnionego. Zmiany czekają również palaczy, od których pracodawca będzie mógł domagać się potem odpracowania przerwy na papierosa i to tylko niektóre zmiany więcej wymienia Dziennik Gazeta Prawda. Na przykład 48 zamiast 40 godzin w tygodniu pracy dla niektórych pracowników. Co pan na to wszystko? Praktyką stanowienia prawa pracy, zresztą nie tylko u nas, w ogóle, jest to, że chodzi o ograniczenie praw pracowniczych. Nie ma innej idei. To i wyłącznie, bo pracodawcy są silną stroną w tej debacie. Czyli w tych regulacjach także o to chodzi, pańskim zdaniem? No, oczywiście, że tak. Ponieważ w niektórych krajach zachodniej Europy na przykład pozycja związków zawodowych, albo jak w Niemczech, rad pracowniczych jest potężna, to pracodawca nie może sobie tak wymyślić, co mu się tam najbardziej podoba i co będzie najbardziej korzystne dla niego. Czyli kiedy takie negocjacje i rozmowy trwają, głos pracowników jest oczywiście tak. Oczywiście tak. Polscy pracownicy nie mają swojej reprezentacji, bo związki zawodowe są słabe, a rady pracownicze prawie nie istnieją. W związku z tym pracodawca może sobie wymyślić, co mu się tam podoba. Ten przykład z tymi godzinami nadliczbowymi i płatnościami za nie. No co to znaczy konto powiernicze? No właśnie, to są pieniądze pracownika. On te pieniądze zarobił. A tymczasem dysponentem i jego pieniędzy staje się pracodawca. To wyjaśnijmy. Przepraszam, to z jakiego tytułu? W świetle tych A gdzie jest święte prawo własności? To jakby to w świetle tych nowych przepisów miało działać, czyli kiedy mamy nadgodziny, zakład pracy na przykład sezonowo pracuje więcej, pracownik wypracowuje nadgodziny, to tych pieniędzy nie dostaje od razu, trafia to na jakieś konto powiernicze i te pieniądze potem zostaną mu oddane, kiedy na przykład sezon będzie gorszy, pracy będzie mniej, pracownik będzie pracował mniej, to wtedy te pieniądze dopiero wtedy będą wykorzystane. Ale to są dwie różne sprawy. Pieniądze są własnością pracownika, bo należą mu się za pracę. Od razu. Od razu. Bo płaca jest za pracę wykonaną. A w momencie, kiedy to pracodawca dysponuje tym, to wtedy, kiedy są problemy, na przykład, że chce mu obniżyć wynagrodzenie, to jest zupełnie inny problem. To wtedy układa się z pracownikiem, że z powodu obiektywnych okoliczności musi ograniczyć mu wynagrodzenie. Ale to nie ma nic wspólnego z tym, co on już wypracował i jest jego. To zamykając temat rynku pracy, jeśli decyzję wyboru ścieżki zawodowej mają Państwo jeszcze przed sobą, to jest to prognoza dla Was, czytamy w Pulsie Biznesu. Do programistów, najbardziej pożądanych dziś na międzynarodowym rynku wykwalifikowanych specjalistów, niedługo dołączą piloci, twierdzą eksperci. 637 tysięcy nowych pilotów będzie potrzebować globalny rynek w ciągu 2 dekad, szacuje Boeing. Jest także raport cytowany przez Bloomberga. No, wynika to z tego, że te najbliższe lata mają być rekordowe dla rynku linii lotniczych, a jeszcze niedawno, panie Adamie, mówiliśmy nie najlepiej na tym rynku. To jest niskomarżowy biznes i linie lotnicze nie mają się zbyt dobrze. Wygląda na to, że będzie inaczej. Popyt na usługi transportu lotniczego tak dynamicznie rośnie, że ten segment gospodarki musi sobie z tym jakoś poradzić. Mówimy tu o braku pilotów, a już w tej chwili brakuje kolosalnej liczby kontrolerów lotów. Lotniska się zatykają, bo nie ma kontrolerów lotu. Niedawno rozmawialiśmy tu na tej antenie, że porty lotnicze nie nadążają za rozwojem tego transportu. Nie nadążają. Lotniska zatykają się. I przewoźnicy domagają się inwestycji, domagają się kolejnych stanowisk, a tu cienko, nic nie powstaje. Ale jeżeli mówi się, że w ostatnich latach ten transport, szczególnie w krajach Azji, wzrósł o ponad 40% w krótkim czasie, no to rzeczywiście nadążyć za tym rozwojem jest dla inwestorów strasznie trudno, bo to są kosztowne inwestycje. A jeśli chodzi o tych pracowników, to musimy wziąć pod uwagę, że słabymi imigrantami się ich nie zastąpi, bo to są stanowiska mocno wyedukowane. Polacy bez gotówki intryguje na pierwszej stronie Rzeczpospolita. Kartą płacimy już listonoszom, policjantom i w toalecie nawet. Wkrótce może damy nawet na tacę, tak informuje Rzeczpospolita i donosi nowe miejsce, Totalizator Sportowy, gdzie zakończyło się właśnie wdrażanie terminali w ponad 870 kolekturach. No rzeczywiście, coraz rzadziej ta gotówka w obiegu. To prawda, tylko że ten rozwój długo był blokowany przez to, że Polska zaniedbała na międzynarodowym rynku wysokości opłat za korzystanie z kart. Ci dwaj monopoliści w tym sektorze, światowi monopoliści, wymuszali tak gigantyczne opłaty, że takim małym sklepikom i nawet z większym sklepikom nie opłaciło się terminala zakładać, bo marża wtedy dramatycznie spadała. To była ta słynna opłata interchange. Dokładnie tak. I w momencie zmiany tego postęp dokonał się olbrzymi i w bardzo krótkim czasie. I prawdę mówiąc, już nie ma odwrotu i wszyscy jesteśmy zadowoleni, i konsumenci, i sprzedawcy, bo to znacznie ułatwia transakcje, a poza tym, jak obserwują psychologowie, kartą wydajemy łatwiej pieniądze niż gotówką. Że tam te 20 zł, jak mamy w ręku, to się przyglądamy. Karcie nie. I na koniec obiecywaliśmy, że ten temat także pojawi się w informatorze. 181 pączków dziennie można by zjadać, gdyby przeznaczyć na nie całe średnie wynagrodzenie netto. Policzył to portal Money.pl, zakładając, że cena pączka to 98 groszy. Nie będziemy próbowali, panie Adamie, zbliżyć się do tego poziomu. 181 pączków dziennie. Nie jest to higieniczne, nie jest to zdrowe. A poza tym to są jakby statystyka opracowana na cenie rynkowej najpopularniejszego pączka. Za tę kwotę, którą proponują jako użycie go... 98 groszy. 55 groszy. 98, jeśli o to chodzi dokładnie. No bo ale są supermarkety, które oferują za 55 groszy. Są jeszcze niższe ceny. Ja bym nie spróbował. I Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, dziękujemy i smacznego. Zapraszamy do reklamy. Kaszel suchy czy mokry? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, sprawiając, że napady stają się rzadsze. Ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer 1 na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nierzutach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Zakochana para, Marian i Barbara. Marian wcale nie jest głupi. Na przecenach coś jej kupi. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład kup na przecenie smartfon Samsung Galaxy A3 2017 z aparatem 13 megapikseli do wspólnych romantycznych zdjęć. A do tego w rewelacyjnej ofercie dla par drugi dostaniesz za pół ceny. Moja

Jeszcze nie, zostawiłam sobie tę przyjemność na potem. No dobrze, a teraz o innych przyjemnościach. Ja już wiem o czym. Państwo też już z zapowiedzi po dziewiątej troszkę wiedzą, ale ja już też widzę. O przyjemnościach wizualnych tak dzisiaj będzie. Czyli o tym, jak mała zmiana może doprowadzić do dużej zmiany. Kasiu, otworzyłaś, prawda, tutaj strony internetowe. Można sobie wrzucić, wstukać Traffic Design i Praga i tam państwo zobaczą, w jaki sposób zmieniają się, w jaki sposób zwykły szyld może zmienić oblicze ulicy, najpierw oblicze sklepu, a potem oblicze ulicy. Bo nasze miasta zakopane są pod warstwą chaotycznej reklamy, choć trzeba przyznać, że gdzieniegdzie już się to zmienia. Nie chodzi tylko o banery czy billboardy, ale też o to, jak wyglądają sklepy, ich witryny i szyldy. I właśnie szyldami i witrynami zajmuje się Stowarzyszenie Traffic Design. Od lat namawia rzemieślników do ich wymiany, szuka na to pieniędzy, zaprasza grafików, którzy projektują nową identyfikację wizualną. Stowarzyszenie głównie działa w Trójmieście, ale swój ostatni projekt zrealizowało w Warszawie, na Pradze. Sfinansowało to miasto w ramach programu rewitalizacji dzielnicy i zmiana na lepsze jest naprawdę widoczna. Witryny, szyldy wyglądają rewelacyjnie, a mówi o tym Monika Domańska z Traffic Design. Ożywia to w pewien sposób te lokale i realnie wpływa nie tylko na wygląd ulicy, ale też właśnie na to, jak ludzie na nią patrzą i czasami po prostu potrafi odmienić też ludzkie biznesy, jak było w przypadku akurat gdyńskiej lodziarni. To znaczy, co się wydarzyło? Sytuacja wyglądała tak, że wzięliśmy na warsztat lodziarni, taka stara lodziarnia z tradycjami i przed tym procesem przeprojektowania, gdy rozmawialiśmy z właścicielem, żadne z jego dzieci nie paliło się do tego, aby pójść w ślady ojca. Natomiast po stworzeniu nowej identyfikacji właśnie pojawił się tam nowy, ręcznie malowany szyld. Też razem zatem poszło zainteresowanie prasy, mediów i też internautów. I w efekcie po paru miesiącach zarówno syn, jak i córka postanowili zmienić swoje ścieżki kariery i razem z ojcem otworzyli kolejne punkty już nie tylko w Gdyni, ale także w Gdańsku. Nie wiem, czy w tym momencie nie szykują się do trzeciej lodziarni, więc faktycznie coś takiego jak zmiana estetyki potem może mieć dużo dalej idące efekty niż sami się spodziewaliśmy. A rzemieślnicy chętnie zgadzali się na zmiany? To jest tak, że na początku ludzi cechuje pewnego rodzaju nieufność, ponieważ my przychodzimy i mówimy, że jesteśmy organizacją pozarządową i za darmo zmienimy im szyld. No to brzmi jak jakiś dziwny skok na wnuczka, czy jakiś taki inny system. W każdym razie są osoby, które nam odmawiają z różnych powodów, ale jest to zdecydowana mniejszość. W tym przypadku chyba mieliśmy z 2-3 osoby, które zdecydowały się nie brać udziału w projekcie. Powody były różne, albo od właśnie początkowego nie jestem zainteresowany, to mnie nie dotyczy, po sytuację, gdzie jeden z właścicieli zakładów powiedział, że w nocy przyśnił mu się ojciec, który powiedział, że on ma nie brać udziału. No i wtedy już projekt był zrobiony, projektantka po prostu dostała inny lokal. Są po prostu takie rzeczy, z którymi nie możemy walczyć, no bo ciężko jest tutaj z duchem ojca negocjować, jeśli chodzi o robienie szyldów, więc po prostu musieliśmy się poddać i pójść dalej, poszukać innego zakładu, gdzie osoba była chętna do współpracy. A skąd czerpiecie inspirację? Bo to są bardzo ładne szyldy, one nawiązują trochę do historii. Są czasami, można powiedzieć, minimalistyczne, jeśli porówna się z tym, co było wcześniej. Najczęściej tak naprawdę zależy nam na inspiracjach od konkretnych grafików. Bardzo wielu z nich jest fanami, czy właśnie Polskiej Szkoły Plakatu, czy ma jakieś różne swoje inspiracje, łącznie właśnie z przedwojennymi szyldami, ponieważ oni też są pasjonatami tematu. I właśnie w efekcie ich pracy z rzemieślnikami, plus ich inspiracji, ich dotychczasowych realizacji, powstaje ten efekt końcowy, którym jest konkretny szyld. A z Państwa doświadczenia wynika, że impuls bardziej idzie ze strony miasta, bo miasto odpowiada jednak w dużej mierze za to, jak wygląda, czy bardziej ze strony właśnie rzemieślników, małego biznesu? Wydaje mi się, że to wszystko zależy. My na przykład na przestrzeniach, gdzie działamy, często widzimy to, że w momencie, kiedy na konkretnej ulicy pojawia się parę nowych minimalistycznych szyldów, bardzo często niekoniecznie osoby, które już mają biznesy, chociaż były też takie przypadki, ale często nowi przedsiębiorcy starają się właśnie wpisać w ten charakter. Czy jeśli zrobiliśmy na paru ulicach neony, to kolejne lokale też właśnie mają neony, albo widać, że ta ich komunikacja jest zrobiona w bardziej taki profesjonalny sposób. Ale widzieliśmy to już wcześniej w przypadku murali, które robiliśmy, gdzie na przykład na ulicy, gdzie powstał mural Mariusza Warasa, parę dni później pojawił się pod muralem chodnik, a wcześniej było klepisko, więc to są takie ciekawe do zaobserwowania rzeczy, że faktycznie pokazanie i zadbanie jakiś fragment przestrzeni publicznej niesie za tobą to, że inne osoby też faktycznie zaczynają w jakiś sposób doceniać albo chcą pielęgnować tą przestrzeń. To jest ten efekt kuli śniegowej, gdzie po prostu dokładaniem jednego małego elementu, czy zmienianiem na pozytywne, na estetyczne jednego małego elementu, można zapoczątkować jakąś taką powolną lawinę. My też mamy takie poczucie, że jeśli są jakieś tematy, które chcemy podnosić, to nie za bardzo czekamy na to, aż no właśnie, czy zgłosi się miasto. Po prostu nie lubimy siedzieć założonymi rękami i dlatego myślę, to jest też powód, że działamy w organizacji pozarządowej, a nie właśnie w stricte jakiejś komercyjnej firmie, ponieważ kiedy właśnie są jakieś rzeczy, które uważamy, że należałoby zmienić, to poświęcamy bardzo dużo energii na to, żeby po prostu działać. To Monika Domańska ze Stowarzyszenia Traffic Design. Cóż dodać, oby więcej takich akcji, bo efekt jest, no przyznajmy, świetny. Efekt jest fantastyczny i to jest nieprawdopodobne. Znaczy, to jest też jakoś tam dowiedzione i gdzieś oczywiste, ale to są naprawdę drobne zmiany. To nie jest otynkowany cały dom na nowo. To jest zmieniony tylko szyld, pomalowane wejście czasami tylko i wyłącznie, a to kompletnie zmienia charakter i obraz ulicy. No i ta lawina, o której... Efekt kuli śnieżnej, efekt prawda? Efekt kuli śnieżnej, właśnie. Ja sobie myślę, że to nie tylko dotyczy kolejnych sklepów, czy kolejnych generalnie lokalów użytkowych. Ja myślę, że po takiej ulicy, która jest ładna, my chodzimy bardziej wyprostowani, częściej się uśmiechamy. No, trudno mi może iść aż tak daleko, żeby powiedzieć, ubieramy się ładniej, ale na pewno mamy większy szacunek do wspólnej przestrzeni. No i chyba częściej ją odwiedzamy, bo przyjemnie jest spacerować w ładnej przestrzeni, a nie zagraconej. Bardzo Ci za to dziękuję, Agnieszka Stępień i Pracownia Projektowa na naszej stronie internetowej.